من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست، یار نیست. مطلب تا تو پیمان و سنها از من است، که به پیمان نکشی شهر شدم روز الست. من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چار تکبیر زدم یک سر بر هرچه که هست. می بده تا دلمت آگهی از سر قضا، که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست، که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست. سررفتاری صنوبر قامتی، سررفتاری صنوبر قامتی، ماه رخساری ملائک منظری، آرزش باقی دهانش منچه ای، آرزش باقی دهانش منچه ای، در بهشتی در میانش کوثری، در بهشتی در میانش کوثری. چشم عادت کرده با دیدار دوست، حیف باشد بعد از او بر دیگری، خاکی از مردم بمارد در جهان، خاکی از مردم بمارد در جهان، و از وجود عاشقان خاکستری، از وجود عاشقان خاکستری، از وجود عاشقان خاکستری، از وجود عاشقان خاکستری، از وجود عاشقان خاکستری، از وجود عاشقان خاکستری، از وجود عاشقان خاکستری.